Частка чацвёртая. На вуснах яшчэ не растаў непараўнаны суніцавы смак яе смочак. Ён ляжыць у шчаслівай разгубленасці. Зараз ён павінен быў вярнуцца з Егіпта. Ён ужо не памятае, калі ягоная ўлада над цынамі аказвалася такой слабою. Гэтая маленькая жанчына з'явілася на Філюзе ва ўчарашнюю ноч, каб цалкам завалодаць сённяшняй. Яўны замах на ягоную свабоду, ды ён не чуе аніякай ўквеленасці. Всё ж такі, як яе звалі? Няўжо яна так і засталася тады безыменнаю? А потым у Віцебску? Маргарыта? Не, Маргарытаю была тая ганарлівая холодная графіня з карлікавага нямецкага княства. Але гэта не істотна. Цяпер ён удзячны начной госці не меней, чым тады ў Вільні. Ён не хоча ўзгадваць ейных слоў, ён памятае яе самую. І памяць поўніць яго сілаю. Можа, якраз дзякуючы яе прыходу, хвароба адступіла, ён чуецца зусім здаровым, такім, як там у сне ў той віхуры асалоды. Далі Бог, і сёння в абдымках жанчыны ён не адчуваў бы сябе лішнім. Імператор здзіўлены. За 6 гадоў ён, здаецца, ні разу не прыгадаў яе. Яна страціла аблічча, бясследна згубілася сярод тых, што дзялілі з ім ложа на дарогах Европы, сярод белатварых і смуглявых, русых і чарнавалосых, мармурова-халодных і перапоўненых юравабнасцю, сярод францужанак, немак, італьянак. Ён назваў яе падарункам святой Ганны. Але яна магла з'явіцца і паволі вельмі зямных сілаў. 300 годдзі таму нехта з Радзівілаў зрабіў сястру каханкаю свайго вялікага князя і караля, а потым, праўда, зусім ненадоўга, і каралеваю. Каралева маці з італьянскага роду Сфорца, а ўсе Сфорца ў такіх справах заўсёды былі сапраўдныя мастакі, хутка выправіла нявестку у вельмі далёкую дарогу. Можа, Радзівілы дзейнічалі і тады ў Вільні? Князь Дамінік так марыў пра незалежнасць. Што засталося ад тых мараў? Расейскае войска разрабавала яго нясвіж, і толькі верны замкавы аканом паспеў па чутках таемна закапаць 12 ці то залатых, ці то срэбных апосталаў. Ягоны скарб таксама застаўся там. На лясістых раўнінах краіны, куды ён уступіў у ласкавую летнюю ноч, і якую пакінуў праз паўгода ў чужым адзенні і пад чужым імем. Перш чым падняцца з ложка, ён на хвіліну заплюшчвае вочы і бачыць застылыя ў жывым зялёным бурштыне іскрынкі мушкі. Калі вы забудзеце, Усявышні пракляне вас. Чуе ён грудны голас безыменныя госці, ды сэнс ейных слоў, як і ў сне, не кранае яго. У пакоі ў Луі тішыня. Напэўна, камердынер і рабо абмяркоўваюць план уцёкаў недзе ў ваколіцах Лонгвуда. бо ў доме маюць вушы не толькі сцены, але і падлога і столь. Дзіўна, што пра амерыканскі карабель і веронскага гандляра оптыкай каштоўнымі камянямі Рывара ён думае так, быццам гэта датычыць не яго імператара, а нейкага проста знаёмага яму чалавека. Між іншым, Луі перакананы, што ў доме паўсюль замураваныя галаснікі, і, ведаючы іхнюю сістэму, Манталон можа ў любы момант падслухаць чужую размову. Калі гэта праўда, граф цэлыя 3 гады меў магчымасць цікава бавіць час, слухаючы ягоную спальню. Зрэшты, камердынер лічыць, што граф з графіняю заадно. І Альбіну да яго ў ложак паслаў сам Манталон. І ўсё ж ён, імператар, відаць, ніколі не пагодзіцца, што Альбіна прыспешвала ягоную смерць. Пасля той гісторыі з Плутархам і зборнікам рэцэптаў Луі зрабіўся страшэнна падазроным. Яму ўжо мроіцца, што ў лонгвудскіх камянёў, апрача вушэй, ёсць і джалы. Днямі ён казаў, што мышыяк можна схаваць у спальні пад шпалерамі. Яго могуць забіваць і газамі, якія ў вільготным клімаце вострава ідуць ад абцягнутых дэкаратыўнай тканінай сценаў кабінета і спальні. Луі падазрае, што ўзоры на тканіне зробленыя фарбамі на мышьяку. Пагатоў у спальні гэтыя ўзоры з'явіліся пасля ад'езду графіні Альбіны. Імператар зноў дзівіцца свайму спакою. Як гэты спакой трэба разумець? Як згоду на прапанову рабо і маршана? З усіх планаў вяртання ў Еўропу, часам настолькі фантастычных, накшталт прапанаваных яму аднойчы ўцёкаў на Мангельфаеры, што яны нараджалі не надзею, а горкую усмешку. З усіх праектаў і пражэктаў цяперашні, безумоўна, самы просты, нягледзячы на немалую рызыку, самы жыццёвы. Паслязаўтра ён зможа дыхаць вольным ветрам Атлантыкі. Адыдуць у мінулае ўсе пакутлівыя падазрэнні, якія не горш за саму атруту па кроплі забіраюць у яго жыццё. Стануць адно ўспамінамі, штодзённыя знявагі ад губернатара і позіркі ангельскіх афіцэраў, паміж якіх даўно бракуе сапраўдных джэльтменаў. На чаканне другой такой мажлівасці пойдзе, бадай, вся рэшта жыцця. На віжы адмірала Лаува дзень пры дні робіцца ўсё больш нахабнымі. І хутка мусіць пачнуць выглядаць нават з-пад ложка. Як дарэчы, што якраз цяпер хвароба адступіла, і да яго вяртаюцца сілы. Чаму ж тады не засталося ні каліва радасці, што агарнула яго ўчора ля крыніцы? Але, можа, менавіта спакой і патрэбны яму цяпер найболей?